mlango wa 50 katika kitabu salati al-musafirin, kitabu salati al-musafirin babu ma yataallaqu bil qiraat, mlango huu inazungumzia mambo yanayofungamana na qiraat zile tulizodara hivi sasa katika hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda asema حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر حديث عبد الله بن مسعود كبيرته ومتومه ومتومه أرقوه كسومه فهل من مدكر كسومه ومتومه صلى الله عليه وسلم نقراه سيقول له vipi tena ha akhrajahu bukhari hadithi mpokelewa na bukhari katika mlango kitabu cha 65 kitabu tafsir mlango 54 sura tuqtarabat saa ha na mlango wa pili tajri bi ayunina hapo katika zile unwani ya mlango kwamba ile jahazi inatembea katika macho huku kwa akiona Mwenyezi Mungu akiangalia biayuni, sio kwamba apita katika jicho la Mungu ile jahazi asimara kwamba atembea bimara minna kwa kuangalia kwetu. Hadithi ya pili katika mlango huu hadithi ya 472 حديث أبي الدرداء عن إبراهيم حديث لبكيوانا أبي الدرداء كبكيوانا إبراهيم قال كما قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء ومكوجا ونفونزي وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ونفونزي فطلبهم akawatafuta fawajadahum akawapata wale wanafunzi. Faqala akasema ayyukum yaqra'u qira'ati Abdullah, nani wenu anasoma kisomo cha Abdullah katika kusoma Qur'an? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kulluna, sote wanafunzi twasoma kisomo cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. قال أكسيما أبي الدرداء فأيكم أحفظ نينانيوين مجوزي زايدي أتكاكو صوما فأشاروا إلى علقمة وكما يركز أكدوا لعلقمة نموجة أتكاكو نفنزي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال كيف سمعته يقرأ ya Alqama, umesikia vipi Abdullah ibn Mas'ud akisoma Qur'an? Wallayli idha yakhsha, usiku pindi inapofinika giza. Hii alikuwa akisoma vipi mtume? Qala alqamatu, alqama sema wadhakari wal untha, hivi ndivyo alikuwa akisoma Abdullah ibn Mas'ud wadhakari wal untha. Ni qiraa. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا. ألقما سمع ميمن شهودية لا أبو الدرداء. قال أشهد أني سمعت النبي يقرأ هكذا ميمن مسكية متومي صلى الله عليه وسلم هيف. وهؤلاء يريدوني على أن أقرأه. نهوى نتاك هوى القرآن. هوى أبو الدرداء سيما هوى وتاك هوى ميمي نسومة وما خلق الذكر والأنثى نسومه حالكم ميمي بكيكم تومي والذكر والأنثى. لكن هوى نلازمشها. والله لا أتابعه. حق يا مغسي وفاتك. ولا سكبال. نسومه فيني وانا بوتاك وانا Kwa hizi zote ni qiraati zile ambazo zilikuwa zimeenea katika masahaba radhiallahu anhu, kila mmoja alikuwa akisoma ki namna yake ile kwa kulingana na vile alivyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa inaonekana kwamba Abu Darda alikuwa na matatizo na watu hapa kwa kusoma wadhakari wal untha, watu wanamkaribia, pengine wamrukia, nawaambia la, usisome hivyo, soma wama khalaqa dhakara wal untha. Sasa alipopata shahidi ya kwamba Mtume alisoma hivi, akasema wallahi siwaigizi wala siwafati, kwa sababu mimi mwenyewe nimemsikia kama unavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma hivi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab 65, kitabu cha 65, kitabu tafsir, katika suratu wal-layli 92, mlango wa 7, babu wa ma khalaqa dhakara wal untha, na aliumba mbegu ya kiume na wa kike. Kwa hivyo hii ni qiraa hii. Sasa ukisoma unaona mtu yasoma hivyo, na wewe usiwe haraka sana kumtolea mtu makosa. Angalia mazo, ni mjuzi au si mjuzi. Kweli mjuzi, basi khalas. Bwana wewe elewa qiraati ndio khalas. Alhamdulillah, siku hizi qiraat zafunzwa vio kwenye vio, wale ambao kwamba wanaojua, wale walimu ambao wana takhasusi ya qiraat, wana vio vyao, wanasomesha hasa qiraa. Mimi nakumbuka kulikuwa na sheikh mmoja, sijui yuhai au amekufa, hafidh wa kwanza aloletwa Malindi, wa kwanza aitwa Fadhlul Ilah, yuko Nyeri sasa, si yuko hai au amefa, Allahu a'lam. Huyu bwana alipokuja Malindi, kaapelekwa msikiti wa Ijumaa zamani kusalisha tarawih. Hafidh anasoma aya moja hapa mpaka mwisho, anarudi tena anasoma kwa qiraa nyingine, anarudi tena soma kwa qiraa ya tatu, anakwenda sasa mbele, fanya kusudi aende kama aya 10-20 hivi, asimama tena asoma kwa qiraa tofauti. Wale washangaa, mbona tazia Qur'ani? Akaja Sheikh Abdullah rahimahullah rahmatan wasi, akaja akasali nyuma yake. Sheikh Abdullah akasikia ule bwana vile anasoma Qur'ani, akasema ajuaye hakwambie niko hapa bwana, ajuaye hakwambie niko hapa bwana, utamjua tu wewe eh, nitakuletea kitabu bwana, nitakuletea kitabu. Akamletea kitabu kweli cha qira, Sheikh Abdullah rahmatullahi alayhi eh, akampa ule bwana eh. Sasa na wewe pia ukikutana watu kama hao, tartiba lasta stajil, usiwa na haraka sana eh, sasa unaona kwamba imala zile zinafanywa kama wanavyosema wengine eh, wadhuha wa layli la saje, ni Qur'ani hiyo nini? Ah, ni Qur'ani, ni Qur'ani. Wewe ndio hujafikiwa na haya. Ni sawa, haina tatizo, haikuchezewa Qur'ani. Sasa kwa hivyo ni muhimu sana kupatikana watu ambao wana takhasus, wana specialize katika qiraat, na kila somo wapatikane mtu ambaye kwamba kama marji aregelewe yeye katika ile somo. Wapo tele hapo, pengine hamwajui tu. Mlango wa 51, babul awqati allati naha anis salati fiha, nyakati ambazo zilizokatazwa mtu kusali, zikatazwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 473, hadithu Umar ibn Khattab an ibn Abbas radhiyallahu an qala, sema شهد عندي رجال ومشهوديا كوانغو وناومه مرضيون ولو رضيوا wameridhiwa kabisa. Kwa Allahu mu'indi Umar, na aliridhiwa zaidi kwangu mimi nani? Ni Umar radhiallahu anhu. Namridhia sana, nampenda sana. Asemaje? Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume naha anis salat, amekataza mtu kusali baada subhi, baada ya sala ya alfajiri, hatta tashruqa ash-shamsu, mpaka lichomoze jua. Likichomoza jua endelea na sala zako. Sasa uite ishraq, uite duha, hiari yako, litakalokupendeza wewe. Jina gani? Tayeb. Wa ba'da al-'asr, na ba'da salat al-'asr, hatta taghruba, baka jua lizame, hakuna kuswali. Hii ni hadithi moja katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tahadhar kutukua hadithi moja ukakimbia nayo. Al-ahkamu la tu'khadhu min hadithin wahidin. Intabi. Hukumu za kisharia haitukuliwi katika hadithi moja. Ukapata moja tukarukana, nimepata hadithi. La. Lazima uzikusanye zile hadithi ipatikane hukumu moja. Hadithi zilizopokewa kusali baada la asri sunna, na mtume kadumu nao, na Aisha mmoja katika wale wapokea, ni nyingi. Kaangalia sunna na Abi Daud. Si uje ukawatapikia watu tu na kelele zako na pressure, bali wasali wao wameleta bid'a. Bid'a gani? Bid'a gani? Tartib Sheikh, tartib, tartib. Sio na haraka. Haraka haraka haileti baraka. Tartib, pole pole. Jambo lolote la dini usilizushie bala, likubali. Fuatilia yale masala mpaka mwisho. Vile utakavyoona kwamba ni sawa ndivyo ulivyofahamu, basi wefahamu hivyo, ikiwa yakubaliwa hivyo. Kwa sababu kila ufahamu haitukuliwi. Leo ikatukuliwa ufahamu wangu, ufahamu huo utakuwa na dini tena? Kuna tena, hakuna tena dini. Kwa usiwe jambo lolote likifanyika katika dini ukawa wewe ni mkali, wabeza watu, watusi watu, wabanika watu stika fulani kwa kuja na dini mpya. La la la la, makosa hivi itakani. Sasa nikaangalia sunna ya Abi Daud, hadithi karibu 10 au 11, zote ni urongo hizo. Mtume amesali rakaataini au arba baada asri, baada al-asri, kama alivyosema imamu. Hatukuwa kama hiyo, si swali wala si mkatazi mtu, basi msimamo mzuri kabisa, msimamo mzuri, usiswali. Lakini usiwatie ila watu kwa kuwa wao waswali, sio? Tufahamiane jamaa. Ukimwona mtu yaswali mwache, ala naqal kwa na msimamo wa Imam Ahmad basi. Khalas. Tufahamiane vizuri. Na hadithi sahihi pokewa na Bukhari katika mlango wa 9 kitabu wa qiti salah, mlango wa 30 babu salati baada al-fajr hatta tartafi'a ash-shamsu. Kwa hivyo usikimbilie. Hapa mekatazwa kuswali mtu kabla ya jua kuangatika. Lakini kuna sala moja swali wakati wote. Sala gani? Tahiyatul Masjid. Tahiyatul Masjid haangaliwi jua kutwa wala kupanda. Ukiingia msikitini tu sali uangalie. Hadithi ya pili katika mlango wetu huu, hadithi ya 474, hadithu Abi Said, 474, hadithu Abi Said al-Khudri radiyallahu anhu arda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la salata ba'da as-subh hatta tartafi' ash-shamsu, hakuna swala inayofaa kusaliwa baada ya sala al-fajiri hatta yangatike jua, wala salata ba'da al-asr hatta taghiba ash-shafaqu shamsu, wala hakuna swala ba'da sala al-asr mpaka lizame jua. Lizami jua. Hizi ni hadithi sahihi na zile pia ni hadithi sahihi. Sasa zatakana zikusanywe. Ulama wameweka katika dini mlango 150 namna ya kuziwanisha dalili za kisharia. Kaifa yajmauna nusus 150. Ba katika hizo mlango namna gani utaziona, sio kwamba hadithi sahihi na kula sahihi sawa sivyo, la hizi hadithi sahihi lazima ifanywe kazi, lakini ifanywe kazi wakati gani na kwa namna gani? Hii waache wale wenyewe atil qausa bariha, mpe uta yule nani mpigaji hayawani ule mtupaji nini mishale ule hodari ule mpe yeye apige. Unasema na mimi nitajaribu kujaribu utakosa mnyama. Sasa mpe huyu mwanzo mpate nyama halafu ujizoeze kwa wengine. Shafaa vizuri. Naam, akhraja al-Bukhari katika 9 kitabu al-Muwaqqiti Salah mlango wa 30 babu la yataharra salata qabla ghurubi shams, asikusudie kusali sala kabla ya jua kuzama. Kabla ya jua kusali sema la taharrau, asema takhfifa ala taqsudu, musikusudie kusali. Hadithi ya 475 hadithi ibn Umar qala rasulullah sallallahu alaihi لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. Msikusudie kusali sala zenu pale inapochomoza jua unafunga sala, angalia jua afunga sala, au yazama ndio afunga sala, waikusudia wakati huo, haitoruhusiwa kitu kama kile, haifai, ni makosa kufanya jambo kama hilo. Sali kabla, haina tatizo, sali. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-Muwaqqiti Salah kitabu cha 9 mlango wa babu salati baada al-fajr hata tatashah shams, naam, kama ile ya kwanza. Hadithi ya 476 hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tala hajibu shams fad'u as-salata hatta tabruza وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. إذا طلع حاجب الشمس إن أبو شموزة إنشا يجوا فدعوا الصلاة أتينك الصلاة حتى تبرز بك ظهير إنزيمة إجتوكيز إنزيمة. وإذا غاب حاجب الشمس na ikiwa itazama ule mzunguko wa jua basi fadau salata atena hata takiba mpaka izame kabisa, nimefanya nini mu swali. Zote ni hadithi sahihi zote, na zote hizo zafanywa kazi upande wa ulama kwa kuwa wajua zile ndia za kuzioanisha zile hadithi hadithi pokewa na Bukhari katika كتابة الخلق 59 ملango wa 11 babu sifati ibilis wa junud, ملango wa sifa ibilis na askari wake. Nasallallahu salaam, nasallallahu salaam. Naam, ملango ambao inshaallah huenda ikawa ni ya mwisho huu, ملango wa 54 babu ma'rifati rak'atayn allatayn kana yusallihima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asr. Mlango huu wa kujua raka mbili ambazo alikuwa akizisali mtume baada la asr ni raka gani? Huyu atasema kwamba ni qabliyatu dhuhr. Atasema hivi, qabliyatu adh-dhuhr. Hadithi ya 477, hadithi ya Umu Salama radhiallahu anha an Quraib, tukumana huyu bwana sahaba, anna Ibn Abbas, kwamba Ibn Abbas wal Miswara Ibn Makhrama wa Abdurrahman Ibn Azhar radhiallahu anhu arsaluhu ila Aisha, walimtuma kwa Sidna Aisha radhiallahu anhu. Faqalu, akasema اقرأ عليها السلام منا جميعا. تسالمي صوت وكيانا كو عائشة تسالمي سيسي صوت وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. موليزي ركامبيلي عريزوزي صالم تومي بعد صلاة العصر وقل لها مانبيه inna ukhbirna annaki tusallinahuma, na sisi tumepashwa habari ya kwamba wewe Aisha wazisali hizo raka mbili. Habari tulionazo ni hizo. Muulizeni. Waqad balagana, imetufikia anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha anhuma, tumeamezikataza. Na khabar tulizonazo, wewe Aisha wazisali hizi raka mbili baada ya alasiri. Waqala, akasema Ibn Abbas, wa kuntu adhribu nnasa, ilikuwa nikiwatandika watu, ma Umar bin Khattab, pamoja na Umar bin Khattab radhiallahu anhuma, Mungu awaridhi awaelee radhi, kwa kuzisali sala hizo raka mbili. قال قريب قريب كسيما فدخلت على عائشة نكاجك وعائشة رضي الله فبلغتها ما أرسلوني نكافكشيا قالي وليتما وليتما ومنيبا سلام. فقالت كسيما عائشة رضي الله عنها سل Umma Salama, usiniulize, nenda kwa Umma Salama, wote wakiza mtume sallallahu alayhi wasallam, nenda kamaulize Umma Salama. Asema fakharajtu ilayhi, nikaelekea kwa wale jamaa, fa akhbartuhum biqawliha, nikawapasha habari qawli ya Aisha kwamba anambia niende kwa nani? Umu Salama. Wao mefika, ule Abu Kureba mefika kwa Aisha. Aisha kamambia nenda kamulize nani? Umu Salama. Farudduni ila Umu Salama bimithli ma arsaluni bihi ila Aisha. Wakanulisha tena kwa Umu Salama kwa salamu ile ile waliumpa nani? Aisha radhiallahu anha. فقالت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة كسيمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، نمسكيم تومي أكي وكتازا واتو هزور كامبيني بعد العصر، ثم رأيته يسليهما، لكن كيشاني كمونا تومي أكي زي صلي هزور كامبيني حين صلى العصر وكتل بصلي صلى الأسيري akasimama akasali baada ya alasiri raka mbili na yalikuwa kizikataza. Thumma dakhala wa indi niswatun min bani haram min al-ansar, kisha mtume akaingia kwangu na kwangu kuna wanawake min bani haram min al-ansar, katika kabila la bani haram min al-ansar. فأرسلت إليه الجارية نكمتما كيجاكازي قوامتوم صلى الله عليه وسلم سما نيندا قوامتوم صلى الله عليه وسلم Faqultu qumi bi jambihi. Umesalama hiyo. Nenda wewe kijakazi, simama karibu na Mtume kwenye mbavu zake kule. Simama kuli lahu, mwambie taqulu laka ummu as-salama. Ummu Salama yakwambia, ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi, sami'tuka tanha an hataini wa araka tusallihima. Nimekusikia ukiwakataza watu kusali raka mbili baada la asr, na nakuona sasa wazisali hizo raka mbili vipi? Fa in ashara biyadihi, akikushiria kwa mkono wake, fastakhiri anhu, njoo nyuma ujicheleweshe, mwache Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fafaalat aljariyatu, ule kijakazi akafanya hivi, faashara biyadihi, Mtume akashiria kwa mkono wake, mkono wake, fastaakharat anhu, akajichelewesha. Falamma ansarafa, alipopiga salamu Mtume, qala, akasema, ya binti abi umayya, ewe mtoto abi umayya, saalti ani rakaataini baada alasri, umeuliza kuhusu raka mbili baada ya sala la asiri. Alaykum salam. Wa innahu atani nasun min Abd al-Qais, mimi nimejiliwa na wajumbe kutokamana na kabila la Abd al-Qais, fashagaluni ani rak'atayn allatayn ba'da dhuhr, wakanishughulisha sana kwa mazungumzo na kuuliza masala kutokamana raka mbili ambazo alikuwa nikizisali baada ya dhuhuri. Fahuma hatani, hii raka mbili ni zile ambazo alikuwa nikizisali baada al-asri, sasa nimelipiza na nimesali hizo raka mbili. Sasa hii yaonekana ya kwamba kulingamana na hizo raka mbili ni kuwa, kwa mazungumzo haya yanaonekana ni kwamba ni alikuwa ni qadha, na zile hadithi nilizotaja ilikuwa yaonekana kwamba Mtume alikuwa akiziswali hasa, wala hajawacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali raka mbili baada al-asr. Sasa wewe una akili, likiwa jambo limekutatiza, kuna wenye kutatua, watafute wasomi wenye busara na ufahamu njema, wakufahamishe masala kama haya. Kwa uchache tu akwambia masala haya pana ikhtilafu, si basi masala haya pana ikhtilafu yankush, hasa kwa wale wapendao hilo, kwamba kisema masala pana ikhtilafu kama kwamba ni wahi imekuja imekatwa kabisa, kwamba hakuna haja tena kufanya jambo lolote kuhusiana na dalili kama zile, ni kama wahi ta masala nukta, nyamaza, huna haja tena kuzungumzia masala kama haya wala kuifanyia kazi. Na hivyo sivyo inavyotakana, sivyo. Angalia kupe mfano, Imamu Shaukani rahimahullah, banyima mjua vizuri sana, Imamu Shaukani ni Zaidia. Huyu ni kikundi katika mashia wale wa zamani. Zaidia alikuwa ni ahlusunna, hawana tofauti. Ndio kaona kwamba ahlusunna wasoma vitabu nani? Shaukani rahimahullah, kama Nailul Awtar tusoma tafsiri yake, Fathul Qadir watasoma. Alikuwa kuna matamshi yatumia, mathalan, tujua hilo la zama, ameingia msikitini alikuwa hakai wala haswali, akiulizwa, imam, mbona hausali? Minal mudayiqat, Haya masala ya ni miongoni masala yanayotia dhiki watu. Kwa hiyo msitaki kufanya wala kukhalifu. Si basi. Siwe shokani basi na wewe bana. Si basi. Yatosha. Min al-mudayiqat qif ka'udin au kasariyatin. Khalas simama kama kigogo kisibasi. Kama alikuwa kisimama. Tosha. Usizue fujo na balaa na urongo. Hana. Watu wengine wasema urongo. Oh, imeletwa sala mpya bwana. Hii sala ilikuwa hakuna. Basi ifutwe kwenye vitabu, zifutwe. Kama hakuna. Kwa nini waliandika? Wale walioandika ni sisi au la zaidi ya kufuatwa na? Ah, sisi tunajua kitu gani sasa? Eh? Bumbumbu zisi. Mzungu wa redi. Tuna kitu gani? Tuna lolote. Je, wale ulama wa ulimwengu mzima inaisi waheshimiwa kitu walichokiandika tena ni hadithi za Mtume zae. Ni wajibu wetu tuzue fujo na urongo? La. Nyosha shingo fata. Hutaki koma. Khalas, si mkisha. Acha. Khalas. Wewe hutaki khalas. Usiswali, usipingi. Maana kule kupinga huenda ukapinga jambo la haki ukaenda ukaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya nini kujitia kwenye kizaza? Yaache, si basi. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.